الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب الشركة اکثر نسخو کې خدا لفظ د کتاب الشرک نه دی راغلی او په نسخه او روایت د نصفی او ابن شبویه کې د بسم الله الرحمن الرحیم نفس کتاب الشرک راغلی او په بعضې نسخو کې صرف شرک راغلی په بعضې کې ورسره لفظ د کتاب هم راغلی باب الشرکة فی الطعام والنهدی یا والنهدی والعروض باب دې په بیان د دې کې چې خوراک او طعام کې شرکت کول څنګه نهد یا نهد په فتحې د نون یا کسرې سره ما یخرجه الرفقه عند المناهده چې مرګري په خپل کې راځه مشي او سپیسی او خرچه یوزه کی گڑوڑه کی او اغویا استعمالی او داغی نخوراک کی عام استلاکی چی ورلا انڈیوالی او پارٹی ویلشی که تبلیغیان دی پیسی جمع کی بیاد داغی نمشترک خوراک کی یا مرگری را جمع شی او خپل مند کی سپارٹی ہو گی ندا سے کول جائز دی ظاهراً خو عقل لرادی چې دا جایز نشي ځکه طعام او خوراک دی پیسې برابر چولی دي څوک خوراک لږ کوي څوک کم کوي خو چونکې دا عقد معاوضه نه ده بلکې په خپل منځ کې مواسات او مسامحه ده نو دا جایز دي والعروض دارنګې په سامانونو کې د یو بل سره شرکت کول وکیف قسمة ما یقال ویوزن امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې وایي او د مکیلات او د موزونات د دې تقسیم به څنګه وي مجازفه او قبضه دا مجازفه او په توک باندې صحیح کنه وزن په وزن وایي پیمانه په پیمانه وایي مطلب دا موټه په موټه وایي قبضه موټه لویل شي ویلما لم ير المسلمون یا لما لم ير المسلمون في النهد بأسا مسلمانان وی چې په دې انډیوالۍ او پارتۍ کولو کې سبق سباق نشته سحرج نشته ان یاکل هذا بعضا وهذا بعضا الى بعض طعام دا یو خوري او دې نور لږه دا بعض یو خوري وكذلك مجازفه الذهب والفضه والقران في التمر دارنګي سره اوس پینځل په یو بل باندې پتوخ خرصول او دو دو کجوری یوزه کول چې څوک یوزه ناستی خوراک کوي دي سه حکم ده په مکیلات او موزوناتو کې تقسیم مجازفتن جایز ده کنا امام بخاری رحمت الله علیه رای داد چې جایز ده او دا مذهب دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله لکه ملګری خپل منځ کې انډیوالی کوي پارٹی کوي او بیا یو ځای خوراک سکات کوي څوک لږ خوراک وکړي څوک ډېر او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی که مکیلات او موزونات د چا په منځ کې مشترک وي مشاع چې ورلوي نو داسې بیا په خپل منځ کې تقسیمې په دې وخت کې کیل او وزن ضروری دی او په دې کې به مجازفت او توک کافی نیمی جایز بنی ځکه دا تقسیم په منزلی د بیع دی د بیع په حکم کې دی نو په دې کې مساوات لازم او ضروری دی لکه عام طور باندې دا مسله چې کله مسلمانان راجم شي او د شریکې قربانی کوي نو د قربانۍ دا غوښه بیا مجازفتن او په توک باندې تقسیمول دا جایز دی کنه علماء احناف دي لنا جائز وي غیوی پدی کی وزن لازم او ضروری دے. او امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حنابلہ رایا دادا چی پدی کی مجازفت ہم جائز دے، ذکر دا امور په اصل کی پا تسامح او مساوات بانی مبنی دی، نو پدی کی سود نرازی، پدی کی تسامح دے، پدی کی مواسات دے، نو پدی کی سود نرازی، دا عقد معاوضه نه ده. د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه میلان په فیض الباری کې دی نه ده، اگر چې دا مذهب حنفی نه ده. مذهب حنفی دا ده چې دا غوخه شرکا په خپل منځ کې تقسیمي، نو دی به وزن کوي، او که وزن تنه نه کیږي په طول نشي تقسیمولی، نو بیا دا یو حیله ورله جوړی چې د غوخه هغه اجزا مختلف کیږي، یو طرف له غوخه ده نو نورې غوخې سره دفقی کیږي، د خپو اډوکي د سر اډوکي اینا، نو کله چې دا انواع جدا شول نو بیا پکې کمی او بیشی راشي نو خیر ده. من امام بخاری رحمت الله علیه مذهب دا ده چې کله مکیلات او موزونات دا د شریکانو په منځ کې مشترک او مشاع وي، نو د تقسیم په وقت کې پدې کې کیل او وزن لازم او ضروری نه دی، مجازفه هم پکې جایز ده. وحناف وی چې نه، کیل او وزن پکې ضروری دی، مجازفه جایز نه ده. امام بخاری رحمت الله علیه دلیل پیدا ذکر کوي، ویل ما لم ير المسلمون في النهد بأسا ان ياكل هذا بعضا وهذا بعضا. دا د مسلمانانو اتفاقی خبره ده او طریقې کار یو چې په خپل منځ کې به پارٹی او انډیوالی کوله، دا باک به نه کولو، که یو بل خوراک کولو بل بډیر کولو. وكذلك مجازفة الذهب والفضة، سرر چې پسپینو در باندې اخلي او خرسه او لاس پلاس مينو په دې کې وزن او نشي نو بیا هم جایز دي، کمه به شي په کرا شي خیر ده. او کنه سونه په سونی باندې بدله یا چاند په چاندي نو په دې کې بیا مجازفه جایز نه ده، بلکې په سود کې راضي. او قران فی التمر مخ کې ذکر درلو شو چې کله اجازه وي د مرګرو، او یو کس دعا ډبل ډبل کجور داخلي خوري او مرګره پر رضا او خوشالي اجازه ورکړي، ممانعت نشته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح. نبي عليه الصلاه والسلام ساحل البحر د سمندر د کیناری طرف لیو لخکر د مسلمانانو لیگلیو، چی پا غیبان دی ابو عبید رضی اللہ عنہ امیر مقرر کرنیو، چی دنو عامر بن عبداللہ وهم ثلاث مئت وانا فیهم، دا دری سو کسانو جابر رضی اللہ عنہ ویزم پکیوهم. دا حدیث تاسو لمفصل په کتاب المغازی کی تیر شوی باب غزوت سیف البحر کی 4360 نمبر. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزمة تمر. وممشي سمزلكو نمسر توخي ختم شوي، أمير أبو عبيدة رضي الله عنه لخكر له جخبل توخي دخوراك سامان راجم كي نجاسر جبقود ملو كسو أغير ويستل ندرين سو كسانو چه أرس راجم كل نو د کجورو یو دوه تیلۍ ترې جوړې شوې. فکان مزودې تمرین وکان یقوتنا کل یوم قلیلا قلیلا. او امیر ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه به مول د دینا لګ لګ هر غز را کول، قوت ویل کېدی شي د یقوتنا معنا د یعطین القوت، او قوت ویل کېدی شي مقدار ما یحفظ حیات الانسان من الطعام، فکم خوراک باندې بس انسان د مرګ نه بچ کیږي، دومره مقدار کې یو دانه د کجور راکول چې د مرګ نه پی بچو. حتی فنیه تر دې چې دا کجور ختم شوی، فلم تکن تصیبنا الا تمره تمره، نو بیا به موږ صرف یو کجور رسیدا. فقلت وما تغني تمره. شاگرد وهب بن کیسان ورلوی چې یوی کجوری به تاسو له فائدې درکول، لوګه به درنه لرکوله. فقال جابر رضي الله عنه ورلوي لقد وجدنا فقدها حين فنيت. مولوي ددي قدر مغه وخت معلوم شوه چې کله دام ختم شوي وي. قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الضرب جاءت موي دریاب لور نږدې شروع رسیدو نو ناڅاپي یو غټ مې چې پشان دی یو ډیرې یوتا به کده هر یو ډیرې دا قال الله رب العالمین دی له دریاب نه وګرځولو فاکل منه ذلک الجه 18 ليله اتل سرزتنا ادریس ولخر خوراک کړو ثم امر ابو عبیده بذل عین من اضلاعه فنصب دا ابو عبیده رضی الله عنه حکم کړو نو د دې د پښتو یو دوه اډو درولې شوی وو ثم مر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما بیاي په دې لخر کې چې کوم دن کسو اغله حکم کړو نو اغه د اوخ د پاسه کې نو له او د دې د پښتو د غدو اډو لاندې تیرېدو د هغه پاسه سر ور سر نه لګېدو دا حدیث مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دی په اړه ذکر کو چې ګور صحابه کرام په خپل منځ کې خپل توخی د خوراک سامان را جمع کړي او بیا به برابر برابر تقسیمولو نو په دې کې سم مانعت نشته که څوک خپل منځ کې دیوالی او پارٹی کوي وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال خفت ازواج القوم واملقوا فيو سفر کې نقوم مراد تن صحابه دي د دې هغه توخي او د سفر او خوراک کاک دا کم شوه او املقو تاملقو معنا د افتقرو د غریبان نشي او فقيران نشي فاتو النبي صلى الله عليه وسلم في نحر بلهم فاذن لهم نبی اسلام لراغلی شیخ بلو خان د ذبح کول شروع کینو اجازه ورکړیو فلقيهم عمر فاخبروه عمر رضی الله عنه دې سره ملاو شوه او دې ور خبر ورکړو چې موږ بس نبی اسلام نه اجازه تو وختو اجازه تراف او خان بو سلاله د خوراک سکات سنیش کار سره ختم شوی فقال عمر رضی الله عنه ما بقاؤكم بعد ابلكم کله چې تاسو او خان ذبح کول شروع کړي نو بیا تاسو باقی پاتې کیدل بده او خان نو رسته څنګه دښمن سره به مقابله پس باندې کوي بیا خو به تاسو باندې غالب شي دا خدایان هلاکوي په خپل فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم دي نبي الاسلام لو ورغله ورلي ويليو اذا اخان ذبح كل نفس بدلي باقي پاتي کېدل سشي دا خدای ځان کمزورې کوي دشمن سره جنگ نه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادف الناس ياتون بفضل ازواجهم رسول الله عليه الصلاه والسلام عمر رضي الله عنه ويليو دې خلق له आवाज ورکا دای سره سیوای کمی توخی دی د خوراک سامان د ځان سره یې خصوصي هغه راجمه کی را دینی فبو ست لذالک نطعن د لپاره یو درستخان خور کړی شو د چمړی درستخانو وجعلوه علی النتعی او داخل کو چې سره اړل دا کمی توخی د خوراک سامانونه نو په دې درستخانې چول فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فدعا وبرك علیه نبی اسلام درې د دعا غوښتې واده برکت سوال یې لکړو ثم دعاهم بوعیتهم بیری لویلی خپلو خیرارای فحت فالناس حتا فرغو نخلقو دلی طعامنا دلی توخینا لپیڈا کولی تردی جفدی فارغ شمیو ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشهدو اللہ الہ الا اللہ وانی رسول الله اللہ دو وحدانیتو دخبل رسالت گواہی کم نگو صحابہ اکرام سرچی سو جمع کری دی او بیا ټول لو خیروڑی نو چا لو خیغٹ دچا وڑو کے نو طعام څوک په خپل منځ کې یو ځای راجم کی نو کبیا څوک لخوري کډه خو چاله لګو رسیدو چاله ډیر نو په دې کې سم مانعت نشته ځکه دا په اصل کې عقد معاوضه نه ده بلکې خپل منځ کې یو مواسات او مسامحه ده او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر الجزور فتقسم 10 قسم رافع ابن خديج رضي الله عنه ومن النبي صلى الله عليه وسلم سرد ما ذکر مزکو بیا بم یو اخذب حقو نو اغب لس حسابان تقسیم شو فناكل لحما نضجا قبل ان تغرب الشمس بیا بم داغي تازه او پستغه وه خوړه چې په خشوي بوا مخکې د دینه جنور دی ډوبشي صحابه کرام بعد ما ذکر نرستو اخذب حقو لس حسابه به تقسیم کو داغي وه بم په خشوا ور بلا ډوبشوي نو دلیل لید شوافع دو پارا اینما زیگر موز وقتی پا کار ده وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دا أشعريين أشعر دا قبيلة ودى يمن أغيل بدي منصوب كيدا أبو موسى أشعر رضي الله عنهم دي قبيلة إذا أرملوا في الغزو تلش دي توخا وسامان في غزاك ختم شي إن إذا أرملوا معنا دا إذا فني زادهم کله چې د دې د سفر خوراک تاک ختم شي په یو جهاد او غزا کې او قلت عامهم یالک او قلت عام عيالهم بالمدینه یا په مدینه کې د دې د بال بچو عام کم شي جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد لا طول قبيله دې سره چې سدي په یو صادر کې راجم کی طول اعلان کی نو چا سره چې په کوو کې سدي په یو صادر کې راجم کی ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسويه بیا دی دا برابر په برابر په یو لوخی کې تقسیم کی په خپل منځ کې فهم مني وانا منهم دی زمانه دی او زه د دوی نه يم لا حدیث دلیل په دې باندې یو قبیله والا یو خاندان والا په خپل منځ کې سره جمع کی چالک سراړل چاډیر او بیا په خپل منځ کې برابر برابر تقسیمای باب ما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة في دو کسان په خپل منځ کې شریک دي په مال او ساروي په یو صحرا کې سړی او ساعي راغه د زکات هغه غشتون کې د اسلامي حکومت والا او د دې نه کم زکات واغستو نو کده یو د دې مال نه زکات اغسته دا بل بخپل مرګري له برابر په برابر رجوع کوي لکه دا مسله تاسو له کتاب الزکات کې مفصل تیر شوی باب ما کان من خلیتین 1451 نمبر حدیث وو او به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن المثنى قال حدثني ابي قال حدثني سمامه ابن عبد الله ابن انس ان انس حدثه ان ابا بكر كتب له فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ د صدقات او د زکاتونو هغه فریضه لیکلی وه چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حصې مقرر کړې وې چې د خلکو د مالونو نه بدور زکات اغستلی شي په دې انداز باندې په هغې کې دا هم و وما کان من خلیتین فانهما یتراجعان بینهما بالسویه دوه کسان چې شریک وي نو دا دواړه بیا یو بل رجوع کوي برابر په برابر چې ساعی د یو ددي کنډک نه زکات واغستو نو به د خپل مرګ لري برابر په برابر رجوع کوي باب قسمت الغنم باب د بیان د دې کې چې ګړي بيزي په خپل منځ کې تقسیمول شراکت ته په خپل منځ کې تقسیمه او به قال حدثنا علي بن الحكم الانصاري قال اخبرنا ابو عوانه عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاع بن رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبل وغنما وخانوا بذي ورلم الأوشي وغنيمتك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا دي خلق تلوار كري وذبحوا أو دغا لميرات دغا غنيمت أغا قدي بذي دي ألالي كري ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخدور فأوقفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرا فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوائدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقسم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعزم وأما الظفر فمذ الحبشة الحديث في كتاب الذبائح كي مفصل ترشوه باب التسمية على الذبيحة كي 5498 نمبر جزاك مصنف رحمة الله عليه دي دفار ذكركو ګړي بيزي ساروي او مال په خپل منځ کې تقسیمول چې مشترک وي دا جایز دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم د غنیمت او خان او بیزه غړي بیزه د صحابه کرامو په منځ کې تقسیمولې نو د یو اوخ په مقابله کې به لس غړي بیزه ګرځولې کچاله به اوخ ملاو شو داغي په بدله کې به بل کس لا لس غړي یا لس چیلې یو بیزه ملاوي دي باب القران فی التمر بین شرکای حتا یستاذن اصحابه چې مرګری په خپل منځ کې شریک دي خوراک کین یو دوه کجوري روچته یو خوري چې اجازه ورله مرګری کړی نو جایز دي او کني کړی بیا ورله نه دي جایز لکه مخکې تیر شول و به قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يقرن الرجل بين التمرتين جميعا دين النبي صلى الله عليه وسلم من كرلا چيوکس تخپل مرغري سره کجوري خوري او د شریکو کجور نه دی دوه دوه ډبل ډبل روچتای اسنه شراغه حق وای یاد اکار دا سیده چې انسان حریص غونتی ښکاری چې مرغري سره نه چا یو دانه خوري او د پپند او درستخان ناش دی زر زر دوه دوه خوري او بل معلوم کم نه حتا استاذنا اصحابه تردی چې خپل مرګرو نه اجازه تو غواړي او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن جبلا قال كنا بالمدينه فاصابتنا سنه فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا يا لا تقرنوا لا تقرنوا يا لا تقرنوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يستاذن الرجل منكم اخاه الحديث مخي في كتاب المظالم كدر لترشوه 2455 نمبر باني باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل الشركاء في منسكي ده مشترك سيزنو في انصاف سر قيمة لقول جسا سيزنو كي سإنسانان سمسلمانان شريك ني نو په انصاف سره د دې قیمت لګی او په انصاف سره تقسیم کی او به قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع عن علي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من عبد او شركا او قال نصيبا تاجي د یو غلام عيسى ازادک دو کسان نی او په غلام کې شریک دي نیم دی او د نیم دی بل د یو مالک په لنی مې آزاد کا وکانا له ما یبلغ ثمنه بقیمه العدل فهو عتیق او د سره د عادل د تجویز مطابق د پوره قیمت موجودی نه دا غلام ټول پټولا پوره پوره آزاد دی دو شریکان نی او مثال په تور یو غلام په 2000 روپۍ باندې اغست نه دی یو خپل ایسه آزاد کا او د سره زر روپی نور امشته نو دا غلام ټول پټول آزاد دی ځکه قانون دا دی چې عتق تجزی نه قبلی داسې نشي کېدی چې د غلام نیمه عیسه دی آزاده وي او نیمه عیسه دی رقیت پکې وي او مملوک دی وي وکانه له ما یبلغ ثمنه بقیمه العدل او د ده سره د یو عادل د تجویز او د اندازې مطابق قیمت موجود دی فهو عتیق نو دا غلام ټول پټول آزاد دی وإلا فقد عتق منهما عتق زبر دا زر روپی مرګری لا واپس ورکای او دا غلام بټول پټول ازادی کی ځکه د نقصانو کو چینی مېسه د غلام آزاد کا او نیمه مملوک پاتې دا خپل شریک له زر روپی ورکی غلام بټول ازادی سابېږي وإلا فقد عتق منهما عتق او کنه دا ورسره نیوی نو بیا د غلام هغه رئیس آزاد کما چې آزاد شوی قال لا ايوب سختياني ولا ادري ما لفت نشتا قوله عتق منه قول من نافع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عتق منه لا امام نافع قول له او كان هذا مرفوع حديث سدا وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن النذر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيسا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله چا چې خپل عيسى یو مشترک غلام نه خرص آزاد کا نو په دې باندې خلاصول د ابلیس دې خپل مال نه اي لم يكن له مال فذ دي شريك سره مال نوي چې دې خپل بل شريك لا هغه بر پیسې ورکی ځکه هغه غلام ګډ وټ کوس غلام خدمت نشکول جنې مزاد دني مملوک نه نو قوم المملوک قیمت عدل نو دو غلام بر انصاف قیمت لگولی شی ثم استسعیا غیر مشقوق علیه بیا بدلی غلام نو مزدوری طلب کولی شی خو مشقت کی بنشی چولی د دو زر روپو غلام د دو کسانو په منځ کې مشترک نیم په نیمه نو دی یو خپل نیمه ایسا آزاده کا نو د سره اوس که زر روپی وی نو دا به دی خپل بل مرګری لور کې غلام بټول پټول آزاد شي او کنه د سره زر روپی نشته نو د دې غلام قیمت به ولګول شي په انصاف سره او بیا به دی غلام لوول شي چې توس مهنت کوشش او مزدوری کوه نو دا زر روپی چې دی پیدا کی دا به هغه مالک لور کړی شي کوم چې حصہ نه آزاده کړی او بیا به دی آزاد شي خو غیر مشکوق علیه غلام به کوم مشقت کې نشي جوړې چې شابه زر زر اوس دا پیسې راړه باب هل يقرا في القسمه والاستهام فيه باب د بیان د دې کې چې آیا د تقسیم په وخت کې قراندازي او خسن اجول دا جایز دي کنه په مسله کې اختلاف په استفهام سره امام بخاري رحمت الله علیه ترجمه الباب ذکر کړو په دې مسله کې احناف مذهب دا دي چې قراندازي او خسن باندې چا حق نه ثابتيږي البته ثابت شي به حق تعین پکې دی شي مثال په تور باندې یو کور د شپاغي کې دری کسان شریک دي نو دای هیڅ جدا کې دا کور په دریو حصو تقسیم کو او اوس د چا به کمې سي د دې لپاره کې قراندازي او خسن اشي نو بیا جایز دي چې د حصې تعین شي خو صرف په قراندازي او خسن سره اثبات د حقوق نه کیږي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل مثال لا غتس كده ولاړوي عمل كون کي د الله په حدود باندې الله چې کوم حدود مقرر کړي نو دغه پابندي ساتي والواقع فيها كمثل قوم او کوم چې د الله په دي حدود کې واقع دي مطلب دا ارتکاب کوي د معاصی او د الله نافرمانی کوي یو د الله تابعدار دی او بل نافرمانه دی کمثل قوم دای مثال بشان دا قوم نه استهمو علی سفینه چې په قراندازي سره دیو کشتی دیو کشتی هیڅ تقسیم کی قراندازیو کی غش واچ خسنه واچي او یو کشتی د لاندې چته بره چته یو لانچ دنو حیثی تقسیم کی فأصاب بعضهم علاها وبعضهم اسفلها نبازی لبریسی ملاوشی و بازی للان دی فکان اللذی فی اسفلها نکم لچی دا لان دی ملاو داو پا دی لان دی سکره دستقو من المائی مرو علا من فوقهم چلش ری ابو لذی منی برانو بانی تیری گی فقالو نو دی لان دنو خلق اخبر کی مشورو کش یر دی برانو خلق لمنزو دا برن بیادا او برا خلو تسکاک تپارا نو دی پا مونگ باندی پتلو راتلو خفکی گی لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نود من فوقنا کچر دا مونگ دا سی اوکل چی دا کشتی دلان دینا لگا سوری کو دالان سوری کو نو او ببا دلان دینا استمالو بر لب ضرورت نرازی غیل با تکلیف نور کرو فا این یترکوهم وما ارادو حلکو جمیعا نو دی برانو خلقو کچر تا دالان دینی کشتی سوری کولو لپری خودل نو ټول به هلاک شي ځکه کشته یو لاش لبو بر عدن نشي نو دا نه چې کني برني به بچي یو لاندني به هلاک شي دای به هلاک شي برني به هلاک شي و ان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا او کنه دا غي لاسو نیمو نو لاندنو له بم نجات ملاو شي برني دا ټول به نجات عمومي مقصد دې مثال دا دی چې قائم على حدود الله کشر د ګننګار لاسو نه نیسی دې د غلطو کارونو د ګناهونو د الله د نافرمانی نه مننه نکي پد الله دې طرف نه به عمومي عذاب راشي چې نیکان او بدان ټول به پاغي کې به هلاک شي او وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه دا عذاب نو یریږي چې به صرف ظالمانو لنی بلکې سوچ سره به پکې بیا لواندم سوزي امام بخاري رحمت الله عليه دې ترجمه الباب کې دا حدیث صرف دې لپاره ذکر کو چ قراندازی باندې حصے تقسیمول ناجایز دي لکه کشتی والا په قراندازی سره حصے تقسیم کې چاله بری سره ملاو شو چاله لاندې باب شرکت الیتیم واهل المیراث د یتیم او اهلی میراث د شراکت بیان د یتیم او د میراثیانو مال شریک کړي شي ابن بطال رحمت الله علیه چې په دې باندې د اهل علم او اجماع او اتفاق نه چې د یتیم مال به د خپل مال سره میراثیان نه شریکي مګر په هغه صورت کې چې په هغه کې د مصلحت وي د پکې فائدې د خیر د کفایدې پکې نه ویني دا اتفاقی مسله ده چې د یتیم د مال سره خپل مال څوک نه ګړی چې شریک دي کې او بیا دې په شریکه خوري. مصنف رحمت الله علیه چې په دې ترجمه الباب کې کوم حدیث ذکر کړي دا مفصل تاسو له بار بار په کتاب التفسیر کې تیر شوه په تفسیر د سوره نساء کې 4573 4574 دارنګ 4300 نمبر باندې. وبه قال حدثنا الويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه ح وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه عن قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن اختي هي اليتيمه تكون في حج وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها. مصنف رحمة الله عليه ذا حديث ذكر كيف دي ترجمة الباب كنا صرف دي جملة دي وجنة ذكر كيف تشاركه في ماله كلا يتيم با دي يخبل ولي سرا دا غب مالك شريك وا فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهو أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وفصل بار بار ذا رواية في كتاب التفسير كي بتفسير سورة النساء كي ذكر شبه. باب الشركة في الأراضين وغيرها فزمك وغيرك لشركة بيان. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن نبي سلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أحاديث مفصل تاصل بكتاب الشفعة 2257 ما نتير شوه يبزمكو كم شراكة جائز ده أو داغيد پار رسول الله عليه الصلاة والسلام وصول بيان كري چې تر کومې پورې به د دې په حقوقو کې دی د یو بل سره شریک وي او د شفعې حق به ورلکلی وي. باب اذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. باب د په بیان د دې کې چې کله شریکان په خپل منځ کې کورونه تقسیم کړي یا د دې نه علاوه ځمکې وغیره تقسیم شي او لارې مارې د یو بل نه واړولی شي فليس لهم رجوع ولا شفعة یا دی له د رجوع د شفعې حق نشته. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لا حديث في كتاب الشفعة كتير شوه فباب الشفعة في ما لم يقسم في 2257 نمبر بانده واغذی کی تفصیل و وضاحت تیر شو چې کله د یوزم کې د کور لار دی یو بل نوار ول شو جدا شو تقسیم شو بیا د شفعې حق نشه بنی د جمهور اهل علم. باب الاشتراک فی الذهب والفضه وما يكون فيه الصرف. باب د بیان د دې کې چې په سرو سپینو زرو کې شراکت کول او بيع الصرف کی شراکت کول قرض د مصنف رحمت الله علیه پر ترجمه الباب سره ده چې د سونی او چاندی په تجارت کې شراکت جایز ده پرې کې صحاره او ممانعت نشته وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن الاسودي قال اخبرني سليمان بن ابي مسلم قال سالت ابا المنهال عن الصرف يدا بيد ما ابو المنهال نو تپوس کړو عبد المنهال نو عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري عن الصرف اذا بيع الصرف بارك جمخ يتصل بيو کی ذکر شو پیسی په پیسو بدلول په پیسو کاروبار کول لکه صرافین چې نن سبا په بازارونو کې ویماتی تپوس کرو چه لاس پلاس بیع السرف سنگ ده فقال اشتریت و انا و شریک لی شیان یدن بیدن و نسیعتن ویدرالوی چه ما و زما یو شریک یو شیمو اغستو چه لاس پلاسو سر لاس پلاسو او سپک نیت دارو فجاءنا البراء ابن عازب فسألناهو البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما نمو تپوس کرو فقال نغویلی فعلت انا و شریکی زید ابن ارقم ما او زما شریک زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنهم اجمعین موږ هم دا شکار کړو فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ذری بارک مو یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کړو روی له ویلو ما کان یدن بيد فخذوه وما كان نسيه فردوه فلاس فلاس معامله من بي اخلي او کنه نیټه پکې راغنو بي پرې دی دغه مخ کې ویل شو چې په بيع او صرف کې سمن چې په سمن باندې خرڅې پرې کې چې نیټه راغه نو نیټه پکې سود دی سونه په سونه باندې بدلول یا سپین په سپینو زر باندې بدلول لاس په لاس به یو برابر وای او کنه جنس مختلف شو سونه په چاندی باندې بدله یا چاندی په سونه باندې وکمې بهشه جایز ده خو نیټه بنی کنه خراغ نو سود ده باب مشارکت الذمی والمشرکین فی المزارعه الذمی او د مشرک سره په مزارعات کې مشارکت او شرکداری کول دا جایز دي غرض د مصنف رحمت الله علیه پر ترجمه الباب سره دا دي چې دا مزارعتم یو قسمه شراکت ده ځکه دا ورکه چې دا کاره نیم فصل وستای نیم به زمای نه یو قسمه شراکت شو مسلمان او مشرک دواړو سره شراکت او مزارعت جایز ده و به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جويرية بن اسماع نافع عن عبد الله قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود نبی صلی الله علیه و سلم د خیبر باغونه ازمو کې يهوديان لور کړی وي ان يعملوها ويزرعوها الیو پکې مهنت کوي کرونده بکی ولهم شطر ما يخرج منها او دیل بنیم اغی چې کوم ندینه پیداوار حاصلېږي باب قسمت الغنم والعدل فيها باب نه بیان دی کې چې دغه ویزو تقسیم او پدې کې د انصاف نه کار اغستل او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا عقبة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم سقلي بزي وركلي إلي صحابة وأمر قرباني تقسيم كذا قرباني لبارة فبقي عتود يوشي لغي بات شبه وروك فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت من النبي صلى الله عليه وسلم لوين شماله خسرف دا وروك شي لغي بات شبه نبي صلى الله عليه وسلم ورلويلي تفي قرباني وكتا دبارة دا وشوفسي حکم ده چې پرې وړو کې چیلو وی قرباني کول شي حدیث مخکې مفصل تیر شوی باب الشرکه فی الطعام وغيره باب د په بیان دی کې چې په طعام د خوراک په سیزونو کې شراکت جایز ده هر هغه شی چې انسان مالک ګرځي نو په دې کې شراکت جایز ده تم مانعت پکې نشته ويذكر ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر فراى عمر ان له شرکه دا اثر سعید بن منصور رحمت اللہ علیہ موصولاً ذکر کرے وی او سڑی سسیس قیمت کرے ہو ان رجلن ساوما شیئن یو کس سسیس قیمت کرے ہو فغمزه آخر نبل کسور لپستر گا اشارہ کرے ہو یو سسیس قیمت کو بلور لپستر گا اشارہ کو یا غمز دی لوی لشی سشیل زور ورکو الپلاس ماندی بل زور ورکڑے ہو مطلب دا پا اشارہ اغا پوی کرے ہو فراء عمر وان له شئیتن عمر رضی اللہ عنہ دا خیالو کو چه دای په منځ کې شراکت ته شریکداری را الهی شریک ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې اثر نه استدلال کړي چې د شرکت د پاره د د لفظ او د صیغې څخه ضرورت نشته چې خامخا دا په الفاظو کې توي چې ته زما شریکې، بلکې په دې کې اشاره هم کافی ده چې قرینه موجوده ای چې په اشاره سره دی یو کس ځان له شریکو ګرځولو چې په فلانی شیز کې شریک شو. دا مذهب دی په ائمه کې امام مالک رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نا په شراکت کې با لفظ صریح خامخا ذکر کې په اشارات او مشارات سره شراکت ناراضي. وبه قال حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن وهب قال اخبرني سعيد عن زهره بن معبد عن زهره بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لك عبد الله بن هشام روايه نقل كاي النبي عليه السلام زمانه منتوا وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امور زينب دي النبي عليه السلام لبوتله فقال يا رسول الله بايعه فقال هو صغير فليمور النبي عليه السلام لو يجد سر بيعته كي زماني ورتي بچي سره النبي عليه السلام ورليده معشوم ده فمسح النبي عليه الصلاه والسلام فمسح راسه ودعا له دلي بصر لا صراخ له بشفقت طور ودواي ور له اختوا وعن زهره بن معبد ري اسناد سر دامه خي كم ذكر زهره بن معبد انه كان يخذ به جده عبد الله بن هشام الى السوق اخبر نکاح عبد الله ابن هشام چې دامه خېزي کړو شو د انوسه به بازار د بوتلو فیشتری طعام نه پاغ دی کې به د خوراک سیز واغستو فیلقاه ابن عمر وابن زبیر فیقول ان له اشرکنا په بازار کې به سره ابن عمر او ابن زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین دیم لاوشل دې دواړو بور لوي چې موږ مزان سره په دې طعام کې شریکا مصنف رحمت الله علیه وی الشرکه فی الطعام طعام وغيرها کې شریکت جایز ده. ابن عمر او ابن زبیر سبا عبد الله ابن هشام رضی الله عنه لوی امام مونږم ځان سره پدی فام او پدی معاملې کې شریکا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه ذکوی نبی علیہ السلام تعالی د برکت دعا کړی دا فیشرکهم ند بزان سره دی پدی کې شریک کل رخیدار وی صدر به کل فربما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل وكلكل بدی فروخ او غټلا څنګه چې بونو دا به کور لرا واستغه سره به ځان په توام کې شریک کو نو پلک ټیم کې انا نو فانن دومره غټه به الله ورکه د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا په برکت چې د دې برکت سوال کړو چې روغ ورو او خو به پلک وخت کې وګټل او کور لوي راوستا. قال ابو عبد الله اذا قال الرجل للرجل اشركني فاذا سكت فيكون شريكه بالنسبه. امام بخاري رحمت الله علیه وی کله چې یو سړی بل سړی لوي ما ځان سره په کاروبار کې شریک کا چې کله له چپ پاتې شو دلا سکوت دلالت کوي پر عذابان دي ور سره پنیمه کې شریک دي چې تعین نه وی کړ ور لوي شریک میږي نو دا پنیمه کې شریک دي او کنه تعین کړی چې پدری مکه سلورمه کې نو بیا د تعین مطابق به شریک وي. باب الشرکه فی الرقیق غلام کې شرکت او حصداری سید چې دو درې کسان په شریک باندې غلام واخلي خو مخکې مسله ذکر شو کيو مالک را پاسې دوه خپلې سه آزاد کړ غلام مټول آزادی ثابتي دې آزادون کی سره کچر ته پی ټی وی دی به خپل شریکانو لورکای او کپی سی ور سره نیو غلام به مهنت کوي دا پی سی به پیدا کوي چې باقی کسانو لور کی چې ټول پټول آزاد شي. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه ان يعتق كله ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمه عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. حدیث اس مخیدر لتیر شو 2491 نمبر. و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا في عبد اعتق كله ان كان له مال والا يستسعى غير مشقوق عليه. دام در لمخی ذکر شو 2492. باب الاشتراك في الهدي والبدن د قربانی په سارو کې دارنګ د قربانی په غوخانو کې شراکت کول نام جایز دي. و اذا اشرك الرجل رجلا في هديه بعدما اهدى کله یو سړی ځان سره بل کس شریک کی په قربانی کې پس هغه نه چې د قربانی دا سارو روان کړي نو دا جایز دي. و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلون بالحج. نبي كريم صلى الله عليه وسلم او داغم رضي صحابه وصلورم ذي الحجة بعد ذي الحج حرام ترلو مكيل رسيد ديو لا يخلطهم شيء بل سوى سرغد ودنو صرف ده حج حرام ده حديث مفصل تاصل بكتاب الحج کی 1545 نمبر باندې تیر شوی التم وضاحت کړو فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمره وان نحل الى نسائنا فشد ذلك القاله فبعض نسخو کې د القاله په ځای باندې المقاله راغلی دا صحیح نو دا صحیح نسخه ده چې کوم کې لفظ د مقاله راغلی دا خبره خورا شوی او په صحابه کې قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فيروح احدنا الى من وذكره يقتل منيا فقال جابر بكفه جابر رضي الله عنه بلا اشاره کړو زمون تعورتون نبا منی ساتی او من بمنال روانی حج بکو دا خبر ناشنا گرن لیوا فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام خطیبا فقال بلغنی ان اقواما یقولون کذا وکذا والله لانا ابر و اتقا للہ عز و جل منهم سبالی فا اللہ قسمی زخو دیر نیکیم دا اللہ ندیر یدیدون کیم ددین زشی در لکم حکم کوم اغد نیکی دے و دا اللہ دیر دے ولو انی استقبلت من امری مستدبرت ما اهدیتو ولولا ان معي الهدي لاحللته فقام سراق بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله هي لنا او للابد دا حكم صرف زمون د پاره دي چې د حج په دی رزو کې مون عمره کول شو سنه دا همیشه د پاره فقال لا بل للابد مخکد الروايه دي شو بل لابد ابد قال وجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر لبيك بحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرا بیان دا حدیث ذکر کئ جابر رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنهما میو دا لفظ ذکر کئ چې علی رضی الله عنه دا سی ویلو چې لبیک بما اهل نبی رسول الله او بل صحابی دا سی ویلو چې علی رضی الله عنه دا سی ویلو لبیک بحجه رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا او مقصد کې سفر کې صرف الفاظو کې تفاوت ته فامر النبی صلی الله علیه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي او ځان سره دې په قربانۍ کې شریک کړو دا حدیث په دې کې دی باب کې لري په ذکر کو چې او اشرکه په الهدی نو په قربانای کې قربانای په اوخانو کې ځان سره څوک حصہ دار کول شریکول دا جایز دی باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم باب دې په بیات دا غشا کې هغه شاد دلیل چې تقسیم کې یو اوخ د لسو چیلو برابر غني لس ګډي بي دي یو طرف لا اوخ دا غي برابر وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابيه عن عبايه بن رفاعه امام اسحاق بن راهويه رحمه الله عليه ذي احاديثنا استدلال كل شفاعي كدار اغني كي نبي الرسول صلى الله عليه وسلم يوخت لس گډو چيلو برابر کړو او چ قرباني کي پروخ کي لس کتان شریکان کي دي شي لسي سي جوړي دي شي او جمهور اهل علم قول لا چې نه پروخ کي بم وکسان دي وونه بسي واقعي کي نه او دي کوم روايات دي ذکر راغلي نو د تقسيم خبره ده مال غنیمت تقسیمون ولس غدی بیزی به یو طرف لای او بل طرف لا قربانی خبر انا عن جده رافع بن خدیج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذ الحليفه من كهامه دا حدیث اوس مخ کی په قسمت الغنم کې ذکر شو 2438 نمبر باندې قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذ الحليفه من كهامه فاصبنا غنما او ابلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور تهام مكي مكرمي لبن شي مخي لكم ذكر شو المنتهام فاغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاكفئت ثم عدل نبي صلى الله عليه وسلم حكم كلو ندغ كتوي ارو لشبي بي زك دي دي غنيمت اغا گڑی بيزي او اوخان دي تقسيم نمخ كي زبها كريو نبي كريم صلى الله عليه وسلم زك دي دي دا حكم كلو چلا كتوي واروي زجراني ورلوي جيو ور الاعمال تقسيم شوه نه او تاسو بیا لال کړه دی او کټوي مباندي کړي ثم عدل عشرة من الغنم بجزور ثم ان بعيرا ند وليس في القوم الا خيل يسيره رماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا يوخ او يوسار ودر نو تخيرو داس ورتره کوي په غشي باندې ولي اگر لمخ کې مفصل ذکر شي ذبائح کې إذ لاغا اضطراري زبحوي قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن سباب دشمن سر ملاوي بمسر خشاري نشتا أفنطبح بالقصب رآيا منفنل أو بانس ما دي زبح كولي شو ما بانس دي فمزماتكو لاغينم لشاري أو شاكو كار غستيش دا على خطيري وينو فدي زبح كولي شو قال اعجل أو أرن نبي الإسلام عليه أو تروار سر بزبح كوا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه کم شی چې د ساروی نه وینه وبیي او د الله نوم پرې واغستی شو نو خورئ یې ذبحه پرې صحیح ده لیس السن والظهرا، خو په غاښ او نوک باندې به ذبحه نه کوئ. وسأحدثكم عن ذلك او د دې باره کې در له بیان کوم. اما السن فعزم، هر چې غاښ دی نو دا ډوکې دی. واما الظهر فمد الحبشه. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.